Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Así que, señoras y señores, bienvenidos a Galegos No Vais. Y vamos a ir con esos enderezos, que son los siguientes. O nuestro blog, por ejemplo, pues sí, galegosnovais.blogspot.com. Y el correo electrónico es galegosnovais@gmail.com. Y el blog, pues pon galegosnovais. Y los teléfonos, que son el 93-654-1400 y el 93-654-1500. E hoxe, pois, os que compoñemos este equipo, pois, son alanas vías de son, pois temos, a como cada xoves, a Damián. Así que, Damián, moi boas tardes. Boas tardes, maestro. E hoxe temos que desculpar a Xulio Couchil, o noso compañeiro, que cada xoves tamén está aquí, pero por motivos alleos a isto, non pode estar hoxe connosco aquí, pois aquí connosco en directo. E este que lles fala, pois Armando Fernández. E vamos a comenzar con algo de música, se che parece, se che parece ben, Damián. E vamos a comenzar pois cunha cantante en fin, que potente, que rompe os valos, en fin, todo. Y nada más y nada menos que SES. Y vamos a comenzar con una cantiga de ella que dice 2000 años más. Para cantar como a mí, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Ese cantar que botaches, dime quen cho aprendiu. Aprendiu mo miña boa nai, da nai que me pariu. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Me dedicar el que con iso me pasaba, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Y esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Para cantar como a miña, para cantar como eu canto. que te lo sentimen todo poco que está bailando para cantar como a mí. Para cantar como un canto. Pasaba feriña, efectivo fermento. Para cantar como a mí. Eu también, a 5 de mañana, chegábamos a noite no Arteixo. Para cantar como un canto. Pero más, se chegaba a casa, tenía todo sin hacer, que tenía que hacer eu. Para cantar como a mí. Eu no me daba con nada, que nem iba a comer, porque tenía o meu grande sol. Para cantar como un canto. Alô. Para cantar como a mime, nada mais. Para cantar como eu canto. Galegos no baixo. Bueno, pues vámonos ir a falar con una persona que é a que acompaña sempre a SES, é un dos músicos que acompaña a SES, que SES non pode estar en directo por culpa de que está, pois, hasta fora de España. Así que, señoras e señores, vamos darles boas tardes ao noso amigo, ao noso amigo Iván. Moi boas tardes, Iván. Moi boas tardes, que tal, como andamos? Pois moi ben, aquí de momento temos 12 grados de temperatura aquí en San Boi. Noutros bueno, sitios pode haber un pouquiño máis ou un pouquiño menos, segundo aquí, onde esteamos. Eu estou ahora mismo en Teo, aquí ao Lariño de Santiago. ¿Ah? E, bueno, tampouco estamos mal, para a época que andamos aí nos 9 gradiños. Bueno, pero sí, bueno. Sabendo como ten que ser. Exactamente, además estamos no tempo, é que eso. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pois, dentro de pouco verémonos aquí en Cataluña, non? Sí, señor. O día 27 de... de febreiro, sí. Anunciamos esta semana os primeiros conceptos deste ano 2016 e repetimos fai, canto foi no ano en novembro de 2013 exactamente estuvimos aí na, sí, na sala Salamandra, sí, exactamente, e repetimos espacio exactamente, o mesmo sitio 27 de febreiro, sí, o 27 de febreiro, sí, señor, e en fin. A SES, sí, vamos, que é unha cantante potente e ademais está, en fin, enche. Bueno, a ver, un pouco, cando empezamos a mirar posibles espacios para actuar en Barcelona e demais, falamos con varios sitios, entre eles coa sala Salamandra, e despois da experiencia anterior, tanto por unha parte como por a outra, quedamos moi contentos, e tiveron a ben, pois, mirar de acoller o noso concerto. Muy bien. E máis, incluso vai incluído dentro dun festival que organiza a sala, que se chama Let's Festival, que dura dende mediados de febreiro ata finais de marzo, onde tocan bandas de toda España. Incluso van dúas bandas galegas máis, unha é Xoel López e outra é Triángulo de Amor Bizarro. E aí nos metimos nos no, muy bien, nos no medio tamén. É logo, como non. En Hospitalet está espacio para todo, hombre. O sea que, como se suele decir, si se busca, atópase. Sí, bueno, o sea, no son moito traballo de... Nos, bueno, ahora, gracias a Dios, podemos tocar como en esta xira. Por exemplo, vamos a empezar o día 25, dos días antes estamos en Madrid, no, sí, no Teatro Lara. Ah, sí, señor. Hacemos ahí Barcelona... Bueno, hospital en la sala Salamandra, después la semana siguiente hacemos algo en Galicia y luego, o sea, nos vamos para Euskadi y tal. Ahora, gracias a Dios, podemos ir coa banda, tal. Pero sí, bueno, porque para a Euskadi iréis, pues, en marzo, ¿no? A Euskadi iremos en marzo, sí. De momento tenemos anunciada solo la data de Bilbao, pero bueno, tenemos salir dos o tres datas. Bueno, yo comentaba que ahora podemos ir coa, gracias a Dios, podemos ir coa banda. Cuando fai pois un par de aniños ou así, sí, como bueno, todavía non nos coñecía moita xente e non conseguíamos meter xente nos sitios e demais, pois si cando íbamos claro, co dúo, así de maneira máis precaria, sí, pero gracias a Dios ahora, como bueno, parece que a resposta do público é boa, non? Pois podemos ir xa con toda a banda e e repartir leña. Hombre, hai que repartir, sí, señor, hai que repartir porque, vamos, aunque vosotros, en fin, non parades, dentro de... No. Ide, como se suele dicir, ides facendo. Sí, bueno, realmente, moitas bandas, ¿no? Pues, sí. A tendencia das últimas décadas sacar un disco, facer unha xira, parar, facer outro disco, tal. Non realmente, non chegamos a parar nunca, o sea, levamos tirando desde o 2011 que saleu o primeiro disco. Realmente nunca se parou, sabes? Pues, o mío estabas facendo un disco, seguías tocando, sí. Nos metíamos no estudio a grabar o seguinte, sí. Y preparábamos un show novo, pero non deixábamos de tocar, y de repente, pues, parábamos aí tres semaniñas tal para preparar un novo directo, claro. Y presentábamos o seguinte disco, pero bueno, que desde 2011 realmente non houbo, non se pode dicir que houbera xiras con principio e con final, sempre foi sí, positiva. Todo continuado. Pues eso quer dicir algo, que ao final do traballo pois sempre se atopa ese agradecimiento, non? Sí, bueno, o sea, o noso maior agradecimento é o público e a cantidad de público que vemos nos concertos. Cando empezábamos os concertos ali polo ano 2011 co primeiro disco, a maioría dos concertos eran en mesóns e en salas pequeniñas, claro. En dúo acústico, cobrando 2 ou 3 euros de entrada, sí. E bueno, indo bastante precariamente a todos os sitios. Gracias, claro. A Dios, o proxecto foi medrando, a banda cada vez se foi facendo máis grande, se foi profesionalizando, claro. Sacando discos e demais, e gracias a Dios, pois, agora estamos nun punto que, bueno, realmente a nivel galego estamos metendo moita xente en todos os teatros nos que tocamos, e pouco a pouco imos poñendo un pé fora de Galicia. Hombre, porque non sei se coincidistes algunha vez co Val das Mouras. Sí, o ano, de feito, ano pasado, en novembro de 2013, cando estivemos na Sala Salamandra, tocamos con eles. Foron, digamos, o nos artista invitado, ¿no? Buscando alguén con quen, alguén da zona, con que para vir o concerto e tal. E a verdad que descubrimos ese grupo, falamos con David. Exactamente. E bueno, ahora xa hai unha amizade, ¿no? Sí, sí. E falamos con eles e nada, viñeron a acompañarnos aí, foron unhos grandes compañeros, vamos. Grandes compañeros e anfitrións. Sí, a verdade que é genial. E bueno, que seguimos en contacto con eles. Sí. Unha xente estupenda. Sí, porque temos amizade con eles, non? E sí. Entón, pois, un día que me encontro con David, pois foi cando me dixo, sabes que estuvemos tocando con SES e tal? Digo, hombre, con SES, nada máis e nada menos. E entón, pois... Eles estuveron fai pouco, que pasa que, bueno, coincidimos a nos tamén en época de así de bastantes concertos, porque eles fai 3 meses ou así, que viñeron a Galicia, estuveron facendo aí unha xiriña de 4 ou 5 concertos por aquí, a verdad que creo que bastante exitosa a nivel público e crítica e tal, e bueno, a ver cando volven por aquí. Exactamente, e ademais, a mí o que me fai gracia, por exemplo, é que as chicas que non son nin galegas, e a ver que ben cantan en galego. Ademais, as poesías de Rosalía de Castro, que agora queren facer hasta de Uxío Neira tamén. Sí, sí. No, a verdade é que é bastante curioso, ¿no? Eu cando bueno, contactamos con eles para que tocaran con nos aí en Hospitalet, sí. A verdade é que lle preguntaba a David, ¿no? Porque me parecía bastante curioso o tema. Pero bueno, ao final... A linguaxe non ten... Sí, sí, sí. Non ten fronteiras, non. E, bueno, se hai las que es gusto viso, claro. Unha cultura diferente a súa, evidentemente tamén de David aí como galego e tal, pues non trase bastante, pero sí. Bueno, e a verdade é que tú estás vendo concerto e parece mentira que te digan que non se están galegas, ¿no? Porque a verdade é que parecen da terra tal cual. Sí, sí, sí. Ademais, como ben dicías tú fai un momentiño, pois pues este grupo comenzaron, pois pues mira... Este grupo comenzou connosco en Radio Cornellán, no programa de Sempre en Galicia. Comenzaron connosco porque hai uns amigos comunes deles, comuns nosos, xeron, ai, hai unhas rapaces e tal, vamos los traer aquí. Digo, pois non hai problema ningún, estes veñen e tal. E foi cando estillou, lles pregunto as chavalas de que parte eran de Galicia. Dice, no, se nosotros somos de aquí. Pues mira. Vaya, son de aquí, pero claro, seus pais, seus familias se ve que son do Bierzo ou por aí. Nada, pero... E entón, pois, eses prácticamente, pois, foron... vinos nacer. Sí, sí. E a hoxe, pues, Donde se avanza, e a hoxe, por exemplo, pasa como con vos. Cando, por exemplo, comenzastes os dous, os tres, e entón, pois, agora xa sudes máis. Eles igualmente, agora, es comenzaron, me parece que dous. Sí. Despois es comenzaron tres, despois, e agora son cinco. Cinco, seis, algo. Sí, sí. Que ese é o bon, de, por exemplo, cando se comeza un grupo. Y eso hubo donde... No, y que en emisoras tampoco es algo muy habitual, ¿no? Que emisoras de radio lle brinden a los grupos que están empezando un espacio donde poder amosar o que fan, porque muchas veces para los grupos o más complicado es esos primeros pasos de poder llegar a la gente, ¿no? Hoy en día, con internet y demás, facilítase un poco eso, ainda que se difumina bastante porque, claro, hay tanto en las redes... que llegar a algo y quedarse con eso y retelo en la cabeza es complicado, pero bueno, todo que os medios, todos los medios que apoyades así a las bandas que están empezando y demás, y aparte supongo que también para vos era bonito, ¿no? Ver como una banda que está ali facéndose un primeiro programa de radio con vos e tal, pasan 4 ou 5 anos y ves esa, que tenen un disco que están girando y tal, supongo que será bonito también para vos, ¿sí? Hombre, ¿tal? Mira, escuita esto. Costumo ver notario, pues si tú has comulgado una derrota. Son tempos de contemplación, en un miramiento. Nace humanidad y a paixón, baixo cemento. Que forza ten estas ese, baixo cemento, nada máis e nada menos. Esto que vai caer a la mandra baixo. Sí, sí, sí, sí. Pois, como ben dicías ti, para nosotros é un orgullo, por exemplo, pois é unha delicia, un prazer, pois que cando un grupo es comence ven aquí como medio tímido, claro, no, porque non se sabe máis... E ves ese grupo, e ao cabo de, por exemplo, 3-4 anos, ou 2, xa ves como vai medrando, e entón, pois para nosotros é unha grande satisfacción, que podemos dicir, mira, naceu aquí como quen dixo. Claro, claro, claro. E entonces para min, non sei, al menos para min, xa cando conhecín a SES, naquela, ali en Cornellá, que veo a... Ele é un acto que se fizeron da isto de poesía en Rosario de Castro, sí. Pois... para min foi algo fora de serie. E despois viñestes aquí encima a radio, pois para min, vamos, foi unha cousa algo fermosísima. E vervos hoxe, por exemplo, que eu conto ca vosa amizade como vosotros, como eu conto ca vosa. E pois eu digo que aparte deso, que sempre nos tedes en conta cando hai, por exemplo, pois unha nova para contar, pois sempre, pois podemos decir que somos primicia. Por supuesto. Y ahora, ahora cuando eso, bueno, como ven decías al principio, realmente esta entrevista tenía que ser con SES, pero ¿sí? Bueno, SES está fuera de otro país. Claro. Y bueno, está un poco complicado contactar con ella. Sí. Pero ahí en canto volve, faremos ahí una conexión con Cornellá. Exactamente. Ou ven con sempre en Galicia, ou ven con galegos novais, vamos a facer unha grande entrevista. Pois, Iván, agradezco moito, porque sei que tens faena por que facer, e agradezco moito de verdade que estuveras aí esta tarde connosco. Nada, vos, vémonos o 27 de febreiro aí. Moi ben, pois, a ver se non... ese día teño que colle dicir yo ao compañeiro a Xulio, dí, eu esta tarde non chego esta tarde así que amigo vou cheme con ses a unidade móvil e virmos pali pa hospitalet. Sí. Bueno, pois vamos a despedir así deste xeito humanamente. Y hacerán que fai o lume, pónselo xe do calor.